से तेरे कुछ आस नहीं कुछ आस भी है। मैं अपने ख्यालों के सदके तू पास नहीं और पास भी है। मायूस तो हूँ वादे से तेरे। हमने तो खुशी मांगी थी मगर जो तूने दिया अच्छा ही दिया। हमने तो खुशी मांगी थी मगर जो तूने दिया अच्छा ही दिया। जिस गम को ताल्लुक हो तुझसे वो रास नहीं और रास भी है। मैं अपने ख्यालों के सदके तू पास नहीं और पास भी है। मायूस तो हूँ वादे से तेरे। पलकों पे लरजते अशकों में तस्वीर झलकती है तेरी। तस्वीर झलकती है तेरी। पलकों पे लरजते अशकों में तस्वीर झलकती है तेरी। दीदार की प्यासी आँखों को अब प्यास नहीं और प्यास भी है। मैं अपने ख्यालों के सदके तू पास नहीं और पास भी है। मायूस तो हूँ वादे से तेरे।